استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, günler hızla, görülmemiş bir süratle günlerimiz geçiyor. Ne çabuk Recep-i Şerif'in 13'ü oldu. Ne çabuk günler geçiyor. Ne çabuk zaman geçiyor. Aslında geçen zaman değil, geçen bizim ömrümüzdür. Geçen, azalan bizim hayatımızdır. Hayattan alacağımız paylar ve paylaşımlardır. Her geçen gün Allah-u Teala'nın bize takdir ve taksim ettiği, takdir ve taksim ettiği hayatımız, hayattan alacağımız nasipler ve kısmetler azala azala azala nihayet takdir edilen noktaya doğru gitmekte olduğumuzu ciddiyetle fark etmemiz icap ediyor. Zaman geçiyor. Aslında zaman geçiyor sözünün altında hayatın geçiyor. Ömrün geçiyor. Hayattan alacağın nefeslerin sayısı azalıyor. Ana rahminden dünyaya gelmeden önce, dünyaya gelip de şu dünyamızda ana rahminden dünyaya gelen bir yavrunun hayattan aldığı ilk şey nedir diye sorulsa, bilmiyorum doğru cevap verecek misiniz? Havadır. Ana rahminden yeryüzüne gelen, doğan yavrunun, insanın hayattan ilk aldığı şey oksijendir. Oksijen. Bu böyledir. İlahi nizam böyle kurulmuştur. İstesen de başka şeyi sokamazsın. Doğar doğmaz o yavrunun, o bebeğin ağlamasının tek sebebi de budur. Ağlıya ağlıya dünyaya gelir çocuk. Niye? Niçin? Düşünmeniz lazım. Ağlaması lazım. Ağlayan çocuğun ağzıyla burnu açılır, burun delikleri. Ağlayınca ağız da açılır, siz söyleyin, burun delikleri de açılır. Niye açılıyor? Dışarıdan oksijen açılan ağızdan ve burundan rahat girsin diye. Nereye gidecek bu hava, bu oksijen? Allah'ın ana rahminde daha önceden hazırladığı organlardan birisi var. Nedir siz söyleyin? Ses gelmedi. Akciğer, akciğer. Akciğer diye bir şey var. O yavrunun ağzından, burnundan içeriye nüfuz eden, dühul eden, hücum eden o hava akciğerlere gidiyor. Ne var akciğerlerde? Bronş dedikleri, bronş. Hani var ya bronşit diyorlar. Bronş dediği gözenekler, odacıklar, hücrecikler var. Gidip o akciğerdeki boşlukları, odaları, delikleri dolduruyor. Akciğer şişince o yavrunun hayattaki dengesi sağlanıyor. Nizam-ı ilahi böyle kurulmuş. Ve ondan sonra ölünceye kadar bu dünyadan, bu hayattan ne kadar hava, ne kadar oksijen alacağı Allah katında siz söyleyin, yazılmış mı yazılmamış mı? Yazılıdır. Oksijenden ne kadar teneffüs edecek? Teneffüs demek nefes alıp vermek demek. Dışarıdan oksijen alıyorsun, içeride kirleniyor, kullanılıyor. O kullanılmış ve kirlenilmiş havayı dışarıya atıyorsun. Adına teneffüs deniyor. Yeryüzünde bir insanın ne kadar teneffüs edeceği, ne kadar hava alacağı daha dünyaya gelmeden Allah katında yazılmış, belirlenmiş, takdir, taksim edilmiş. Fazlasını alamazsın. O bakımdan zamanın geçmesi hayattan alacağımız payların azala azala azala tükenmesi anlamına gelir ki eğer insanlar zaman geçiyor demeseydi de ömrüm geçiyor deseydi daha iyi adam olacaktı. Geçiyor, azalıyor. Bunu şuna benzetmek lazım, zaman zaman söylüyoruz. Arabanız var diyelim, otomobiliniz var, arabanız, hususi binek arabanız var. Bindiniz gidiyorsunuz. Neyle gidiyorsunuz? Arabayla. Araba neyle gidiyor? Benzinle. Yakıt olmasa nasıl gideceksin? Benzinin bir deposu var. Ne kadar aldığın belli. Yolda giderken bir süre gittikten sonra sürekli benzin yakıyorsun. Harcama, harcama, harcama yapıyorsun. Nihayet o arabayı yapan adam veya mühendis veya firma veya fabrika veya müessese neyse o arabanın deposundaki benzinin azaldığını haber vermek için arabaya bir işaret, bir lamba koymuş mu koymamış mı? Kırmızı yanıyor. O kırmızı yanınca sende de şafak atıyor. Kırmızı yandı. Ne demek? Depoda benzin azaldı. Eğer tedbir almazsan yolda kalırsın. En yakın benzinliğe gireceksin. Cenab-ı Hak da insana bir zaman, bir ömür, bir mühlet vermiş. Ne kadar hava alacağı, ne kadar hayattan faydalanacağı belli. Ama zaman geçtikçe ömrümüz azalıyor, hayatımız azalıyor, zamanımız azalıyor. Sonunda tıpkı o arabanın deposundaki benzin azaldığı zaman yanan lamba gibi saçımız sakalımız siz söyleyin ağrıyor. Bak bu da bir lambadır. Çeneme takmış Cenab-ı Hak. Bu ağıran saçlar sakallar neyi haber veriyor Müslümanlar? Gafletin yeri var mı İslam'da? Arabada depodaki benzin azaldı diye yanan lambaya dikkat ediyorsun da ömrün azaldı, kabir yaklaştı diye şu ağaran saçlarına niye ibretle bakmıyorsun ey gafil oğlu gafil? Hala al kızı ver papazı kahvehanede 65 yaşında hayvan oyun oynuyor. Zavallı beşeriyet. Zavallı beşeriyet. Zaman geçiyor sözü yanlıştır. Geçen ömrümüzdür, hayatımızdır ve bize verilen nimetlerin azar azar azar azalmasıdır. Zamandan senin ne alakan var? Allah katında zaman nasıl takdir edilmişse öyle işte 24 saat. Dünyamız güneş etrafında dönüyor. Güneşin etrafında tam bir dönüş yaptığı zaman 4 mevsim meydana geliyor. 365 gün. Bunu oynatamazsın, bunu bozamazsın, değiştiremezsin. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Güneşin etrafında dönerken dünyamız, hepiniz biliyorsunuz, aynı zamanda kendi etrafında da dönüyor. Kendi etrafındaki dönüşünü 24 saate tamamlıyor. Bir gece, bir gündüz oluyor. Değiştir bakayım erkeksen. Allah'ın düzeni böyle akıp gidiyor. Esas akan senin hayatın, ömrün gidiyor, hayatın gidiyor, nasibin azalıyor, nefesin azalıyor, gücün azalıyor, soluğun azalıyor. Niye bunu böyle anlamak istemiyorlar? Bunu Kur'an çok açık surette haber veriyor. Çok açık, yani tefsire hiç hacet olmayacak derecede açık. İkterabe linnâsi hisâbuhum vehum fî gafletin mu'ridûn. Ayete bak. İkterabe, yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Linnâsi insanlara hesâbuhum, hesapları yaklaşıyor. Hesabın yaklaşıyor. Bu tatlı, bu kadar güzel, bu kadar tatlı ayet olmaz. İkterabe linnâsi hisâbuhum. Bunu şuna benzetiyoruz. Değerli Müslümanlar, hani taksimetre ayarına göre çalışan bir taksiye biniyorsun. Taksi, ticari taksi. Adımını atıyorsun, taksimetre çalışıyor. Bu metre neyi hesaplıyor? Senin kaç kilometre gideceğini hesaplıyor, öyle mi değil mi? Ve kaç lira ödeyeceğini hesaplıyor. Taksimetre, hepiniz bilmişsinizdir. Nihayet bindiğin o taksi gideceğin yere şöyle 300 metre 400 metre kalınca sende bir hareket başlıyor mu başlamıyor mu? Ne dersiniz? Başlıyor. Hesap yaklaştı. İneceksin biraz sonra ya. O taksi senin babanın malı değil ki. İneceğin yer, varacağın yer yaklaşırken 300 metre 500 metre kala elini cüzdanına atıp o taksimetrenin üzerinde gösterilen fiyatı, parayı, ücreti ödemeye hazırlanıyor musun, hazırlanmıyor musun? Hazırlanmayan ahmaktır. Ben mübarek saçın ağardı, sakalın ağardı, belin büküldü, saçların döküldü, dizinde derman, gözünde ferman kalmadı. İşte mezara yaklaşıyorsun, varacağın yere yaklaştın. Hani sende bir hazırlık, üç paralık hazırlık? Bu gaflet ne, bu cehalet ne, bu dalalet ne? Subhanallah. Üzerinde 20 yıllık, 30 yıllık namaz borcu var. 30 yıllık zekat borcu var. Bu borçlarla nereye gidiyorsun? Üzerinde sayısız kul hakkı var, borcun var. Nereye gidiyorsun? Açın en ciddi, en sahih hadis kitaplarını okuyun. Ne diyor? Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. Burada miktar belirtmemiş Allah'ın Resulü. Borçlu demiş. Borç diye bir şey var. Borç. Arapçası dal ye nun deyn eddeynü borç demek. Sahibu deyni borçlu. En ufak miktarın da borç haysiyeti var. En yüksek paranın da borç haysiyeti var. O da yani bir para az olduğu zaman, birisinden az para aldığınız zaman onun adına borç demiyor musunuz? Azı da borç, siz söyleyin. Çoğu da borç. Burada miktar belirtilmemiş. Allah'ın Resulü buyuruyor ki bir kuruş borcundan ölen adamın ruhu vallahi kabrinde askıda kalır, muallakta kalır. Ruh kabirde askıda kalır. Sen istediğin kadar otur, üzerine kubbe yap, efendim şunu yap, ne? O askıda, muallakta, azapta demektir, azapta kalır. La yekuffuhu illa kada'u deynihi. Aman ya Rabbi. O borç ne zaman ödenirse o mezardaki adamın ruhu da askıdan alınır. Eskiden Müslümanlar bu hadise göre hayatını tanzim ederdi, alacağını vereceğini. Nerede şimdi? Vallahi açın, siyer kitaplarını okuyun, fıkıh kitaplarını okuyun. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca peygamber olduğundan vefatı anına kadar önüne musalla taşına konan cenazelerin, Müslüman cenazelerinin borcu var mı yok mu diye sormadan, eğer varsa o borç ödenmeden vallahi kimsenin namazını kıldırmamış. Bak yeminle söylüyorum. Bu bizim Müslümanlar ne olacak ya? Bu bizim Müslümanlar, bu borcunan, harcınan, kul hakkıyan siz hangi Allah'a gidiyorsunuz? Bak kainatın efendisini söylüyorum. Hangi cenaze önüne gelmişse sormuş, hellehu deynün, bu ölünün, meyyitin borcu var mı? Var ya Resulallah, ben bunun namazını kılmıyorum. Kul hakkı. Kul hakkı, kul hakkını Allah bile affetmiyor. Kendi aranızda haklaşın, helallaşın, ben aranıza girmem diyor Allah. Kul hakkı olan bir kimse şehit bile olamıyor. Allah araya girmiyor. Allah'ın araya girmediği bir hususta cenaze namazında peygamber de araya girip namaz, siz söyleyin, cenaze namazı kıldırmıyor. Şimdi şu hadise göre şuraya toplanan siz değerli kardeşlerimi bu hadisin eleğinde elesem kaç taneniz elekte kalırsınız? Tökülürsünüz aşağıya. Böyle gidemeyiz ahirete. Böyle gidemeyiz Allah'ın divanına Müslümanlar. Canım hocam sen de amma sıkıyorsun ha. Allah kerim değil mi? Bak bak bak bak. Ne kadar müthiş bir aldanma var burada. İmam Gazali Hazretleri buraya o kadar muazzam bir giriş yapmış ki. Allah'ın kerim olduğunda şüphemiz yok. Âmennâ ve saddaknâ. Allah'ın kerim olduğuna şüphe yok. Ama görüyoruz ki Allah kerimdir sözünü işine geldiği yerde kullanıyor, işine gelmediği yerde siz söyleyin kullanmıyor. E peki şimdi soğuklar başladı. Neyse birkaç gündür hava sıcak gidiyor ama bunun arkasından soğuklar gelecek. Hiç şüpheniz yok. Soğuklar gelecek, şiddetli soğuk, belki kar, belki fırtına, belki buz, sıfırın altında şu derece soğuk gelecek. Bunu herkes biliyor, bilmeyen olmaz. O şiddetli soğuklar gelip çattığı zaman evinde sobası olmayan, sobanın içinde kömürü, yakıtı bulunmayan bir adam kapının dışına çıkıp da sobasız, kömürsüz, odunsuz, ışıksız, ısısız bir adam, canım Allah kerimdir ya, Allah bir hal eder diye kapının önünde bekliyor mu beklemiyor mu? Allah kerim. Allah kerimdir diye kış gününde, soğuk günlerde odunsuz, kömürsüz, sobasız Allah kerimdir sözüne dayanarak içinizde bekleyen var mı? Enayi olur adam, enayi. Beklenmez. Niye Allah kerim ya? Senin için bir, senin için güzel bir, özel bir boruyla hararet gönderir, seni ısıtır. Allah buna kadirdir. Ama Allah kerimdir diye beklemiyorsun, tedbirini alıyorsun. Sobanı kuruyorsun, neyse işte kaloriferse ona göre tedbirini alıyorsun. Ve orada o sözü kullanmıyorsun. Peki namaz kıl dediğimiz zaman, işte şunu yap dediğimiz zaman, hayır yap, şöyle git, şu haramı, şu günahı işleme dediğimiz zaman, oh Allah kerimdir diyorsun. Allah kerimdir diyerek odunu, kömürü tehir etmiyorsun da, Allah kerimdir diye namazı, ibadetini için tehir ediyorsun. Sen sahtekarsın. Mesela bu kadar açıktır. akşam şu saatte elektrikler kesilecek diye elektrik idaresi haber verdiği zaman inanıyorsun, gidip bakkaldan mum, lamba, tedbir, çare alıyorsun da soluğunuz kesilecek, öleceksiniz diyen Allah'a iman edip de niçin tedbir almıyorsunuz? Işıklar sönecek dendiği zaman tedbir almıyor musunuz? Karanlıkta mı kalıyorsunuz? Öleceksiniz, kabir karanlığına gömüleceksiniz diye Kur'an'da ayet, ayet, ayet var. Niye kimse tedbir almanın gayret içinde değil? Sen Müslümanlığın benim külahımı anlat. Ne Müslümanlığı bu? Müslümanlar, kardeşler, samimi olalım diyorum. Allah'a karşı samimi olalım. Ahirete karşı samimi olalım. Bir gün ecel gelip, ya bunda hiç şüphe yok. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Sadakallahu lazım. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ İnsanlara Allah'ın tayin ettiği ecel, yani mühlet demek, tecil, tecil ecelden gelir, tecil, askerliği tecil ettim, yani tehir ettim anlamına. Bir müddete bağladık demektir. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ O insanların ecelleri, mühletleri, müddetleri, ölümleri geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ Bir saniye tehir edilmez. İş biter. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir saniye öne alınır, ne bir saniye sona bırakılır. Geldiği dakika gider. Böyle bir haber olduğu, bilindiği, inanıldığı halde neden bu haberin hazırlığı yok? Neden hala vasiyetsiz yatıyorsunuz? Neden hala abdestsiz yatıyorsunuz? Mevlana'ya sorulmuş, gafil Müslüman kimdir ya Mevlana? Gafil Müslüman. Yatağa girdikten ve uyku haline girdikten sonra, uyku haline girdin mi, ruh ile beden arasında mesafe başlıyor. Ruh bedenden, bedene bağlı olmaktan çıkıyor. Uykuda rüya görüyorsun. Rüyayı gören şu gözün değildir. Bu gözlerle rüya görülmez. Gözün kapalı zaten, uyuyorsun. Ruh bedenden azade oluyor, serbest oluyor, özgür oluyor, uçuyor, gidiyor, geziyor, padişah oluyorsun, tüccar oluyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Ruh bedenden ayrılıyor. O bedenden ayrılan ruh geriye dönmeyebilir. O uyku halindeyken ölebilir misin, ölemez misin? Burada kimin garantisi var? Kim bu seni garantör olarak, seni kim garantiye alabilir? Mevlana diyor ki işte yatağına yatarken ruh bedenden ayrılıp uyku halinde tekrar döner mi dönmez mi? Yatağımdan sağlam hayatta kalabilir miyim kalamaz mıyım? Sağlıkla sabaha ulaşır mıyım ulaşamaz mıyım diye düşünmeden, o günkü hayatının hesabını düşünmeden abdest alıp yatağa girmeyen, abdestli olarak yatmayan bütün Müslümanlar gafildir diyor. Bak gafil. Hepiniz gafiliz. Abdestsiz hiçbir veliyullah, abdestsiz hiçbir salih adam yatağa, yani ölüme, yani rüyaya, yani uykuya abdestsiz kimse gitmemiştir. Vay bizim halimize, vay bizim Müslümanlığımıza. Öyle bir aleme gidiyorsun ki kardeşim, bir daha dönüşün mümkün olmayabilir. Erzincan depreminde gece binlerce Müslüman yataktaydı. Evleri başlarına çöküp hepsi öldüler mi ölmediler mi soruyorum. Hani abdest, hani uyku, hani uyanıklık, hani temizlik, hani tazelik, hani şuur? Nereden garantiye alıyorsun kendini? وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ diyor Cenab-ı Hak. Ne derin, ne çetin bir gaflet içerisindeyiz. İşte bakın, çok kısa bir zaman içerisinde Recep-i Şerif'in bugün 13. günü. 27. günü de gelecek. Bir bakacaksınız ki Recep'in 27'si, 26'yı 27'ye bağlayan gece, siz söyleyin hangi kandil? Miraç kandili, miraç, miraç. Hocam çekten, senetten başımızı kaldırıp da hangi kandil geliyor diye düşünemiyoruz ki. İşte başının belası kopmuş senin. Başın belada senin. Dini, dünyevi meşgaleler, dünya ile, ticaretle, madde ile meşguliyetler, dünyalık şeylerle meşgul olurken kandilleri kaçırıyorsan, namazı kaçırıyorsan, ibadeti kaçırıyorsan, maneviyatını kaçırıyorsan, vallahi o dünya senin başına beladır. Başına belayı almışsın. Çünkü Kur'an bunu da açıkça ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu la tülhiküm, bakın, la tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikrillah ve ikamis salah. Mal ile meşguliyetiniz, ticaret haneniz, tezgahınız, atölyeniz, işiniz, gücünüz, makamınız, memuriyetiniz sizi Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan alıkoymasın. La tülhiküm, sizi oyalamasın. Bu bir oyalanmadır. La tülhiküm emvalüküm, malınız, mülkünüz, çekiniz, senediniz, hesabınız, kitabınız sizi Allah'ı zikretmekten, beş vakit namazı kılmaktan, ahireti düşünmekten sizi alıkoymasın. Bakın ayet kapı gibi ayet. Ne olacak peki halimiz? Halimiz ne olacak Müslümanlar? Sabah namazında camilerde kimse yok. Allah Allah. Ne oldu bu millet ya? İşgal altında mı? Yani sabahleyin uyanıp abdest alıp namaza durmasını, camiye gelmesini engelleyen bir Yunan işgali mi var? Yunan işgali mi var? Yok. Dünya seni işgal etmiş. Madde seni işgal etmiş. İşgal altındasın. Vallahi işgal altındasın. Bu işgali kaldırmadan Allah'a gidemezsin. Ne olacak ya Rabbi? Bu cemaati Müslümin böyle ne olacak? Nasıl gidecek? Nereye gidecek? Kabir nedir? Azap nedir? Hesap nedir? Kitap nedir? Yevme yakumul hesap nedir? Kimse düşünmüyor. Almış başını gidiyor. Çalan çalana, çarpan çarpana, yiyen yiyene, vura vurana ya. Kıran kırana. Köşeyi dönen dönene 50 bin tane köşeyi dönsen en son köşede Azrail karşına çıkar mı çıkmaz mı? Hangi köşeyi ahmak adam, hangi köşe, ne hangi köşe bucağa kaçacaksın? Nereye gideceksin? Vakit azaldı değerli kardeşler. Ömrümüzün geçtiğini, hesabımızın yaklaştığını söylüyorum. Bu noktayı burada bırakıp okuduğum ayeti kerimeye kısa bir mana vererek fazla beklemeye de bekletmeye de tahammülümüz olmadığını bildiğim için hemen keseyim. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin. Bakın kavim ki, kavim topluluk demek. El kavmü topluluk. Allah-u Teala Kur'an'ında haber olarak, çok ciddi bir haber, bir rapor, bir haber olarak buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ mutlaka ve muhakkak Allah لَا يُغَيِّرُ değiştirmez, bozmaz مَا بِكَوْمٍ bir toplumun halini bozmaz, gidişatını bozmaz, ahlakını bozmaz, güzelliğini bozmaz, temizliğini bozmaz. Durup dururken Allah bir milleti bozmaz. Ne zaman bozar? Şu ayeti anlayalım. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. o millet, o toplum kendi ahlakını, güzelliklerini, temizliğini, edebini, namusunu, hayasını, şerefini bozmadıkça, kendi eliyle, kendi diliyle, kendi iradesiyle kendisini bozmadıkça Allah o milleti, siz söyleyin, bozmaz. O halde bugünkü bozuk toplum, hasta toplum, sakat toplum, kirli toplum geldi. Yani durup dururken Allah bizi mi bozdu haşa? Temiz toplum, temiz toplum. Demek toplum kirlendi. Allah diyor ki bir toplum kendi kendisini kirletmeden Allah kirletmez. Bu ne demektir? Siz dine, dini İslam'a bağlı kaldığınız müddetçe manevi değerleri, İslami değerleri aldığınız, kullandığınız, çalıştığınız müddetçe ben sizi bozmam. Millet olarak bütün bizim değerlerimiz, özelliğimiz, güzelliğimiz, edebimiz, hayamız, şerefimiz, namusumuz vallahi İslam'dan kaynaklanıyordu. İslam bizim karakterimizi temsil ediyordu. Biz millet olarak karakterimizi, kabiliyetimizi İslam'dan almıştık. İslam'dan uzaklaştıkça karaktersiz oluyoruz. İslam'dan uzaklaştıkça selamı kesiyoruz. Barışımız azalıyor, bağışımız azalıyor, edebimiz, namusumuz, hayamız azalıyor. Dikkat! Birbirimize olan itimadımız, itibarımız, güvenimiz gittikçe sarsılıyor, sarsılıyor. İslam'dan uzaklaştıkça güvensizlik duymaya başlıyoruz. Açık bunlar. Biz millet olarak bütün değerlerimizi İslam'dan almışız. İşte en basit misal olsun diye söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın adı nedir siz söyleyin? Recep. Sonra Şaban. Sonra Ramazan. Şu üç tane isim, üç aylar diyoruz. Recep, Şaban, Ramazan. Anadolu'da hangi kahvehaneye giderseniz gidin. Kahveye girin, işte oturan insanlar var. Kapıda bu üç tane isimi söyleyin. Recep, Şaban, Ramazan deyin. O topluluğun içinden bir sürü insan ayağa kalkar mı kalkmaz mı? Siz söyleyin. Kalkar. Niye? Niçin kalkıyorlar? Çünkü isimleri Recep, Şaban, Ramazan. Bak Kur'an'da geçen Allah ve Resul'ün sevdiği isimleri bizim milletimiz kendisine isim olarak almış mı almamış mı? Bak nereden almışız değerlerimizi? Şimdi ne? Tanju, Tansu, Kansu, Cansu. Hangisi Kur'an-ı Kerim'de var? Bu millet kendi kendisini kendisi bozuyor. Ne demek ulan Tanju? Niye yani? Niye Kur'an'dan uzaklaşıyorsunuz? Niye çocuklarınıza İslam'ın isimlerini vermekten kaçıyorsunuz? Sonra da bozulduk diyorsunuz. Kirli toplum diyorsunuz. Tabii kirli toplum. Kelimeleri bozmaya hakkınız yok. Kültürümüz Kur'an'a dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en aşağıdaki kademesinden en yukarıdaki or generaline kadar millet nazarında Türk ordusunun adı, ünvanı, künyesi, ismi nedir siz söyleyin. Mehmetçik. Mehmetçik. Or general de Mehmet. Bu millet or generale de Mehmetçik diyor. Hiçbir rütbesi olmayan bir er veya erbaşa da siz söyleyin. Mehmetçik diyor. Ne demek? Küçük Muhammed Mustafa, Hazreti Muhammed'in çizgisindeki adamlar. Öyle mi değil mi? Hadi inkar etsinler bakayım. Niye inkar edemiyorsunuz? Senin aslın Hazreti Muhammed'e kültürün, kültürün, karakterin, ahlakın, değerlerin Hazreti Muhammed'e dayandığı zaman üç kıtaya hükmediyordun. Şimdi PKK'ya hükmedemiyorsun. Vay millet vay, vay millet vay. Türk askerini ölüme gönderirken, ölüme, işte ölüme gidiyor, karşıda düşman var. Taarruza kaldırırken, taarruza, yani saldırıya kaldırırken, ölüme gönderirken, o askeri ölüme götüren vallahi dini bir değerinden dolayı gidiyor. Ölürsem ne diyor siz söyleyin? Bakın ölüme götüren İslam'dır. Yani bize enerjiyi veren İslam'dır. İslam'dan uzaklaşırsanız gecenin karanlığına korkarsınız. Bizi idare eden devlet adamları aklını başına alsın. Bizi yönetenler aklını başına alsın, İslam'a sahip olsunlar. Yoksa kimseyi göreve gönderemezsiniz. Kimseyi ölüme gönderemezsiniz. Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye inanmayan bir insanı vallahi billahi ölüme gönderemezsin. Aklınızı başınıza alın, bindiğiniz dalı kesmeyin. Bu milletin bütün değerleri, güzelliği, bak diyorum, güzelliğimiz varsa İslam'a borçluyuz. Hala birbirimizi parçalamıyorsak İslam'a borçluyuz. Bakın Amerika'ya gidin, 100 Amerikalının 78'i eroine bulaşmış. Eroin. Uyuşturucu. Şu millet uyuşturucuyu kullanmıyorsa vallahi haramdır, günahtır, cehennemlik olurum diye kullanmıyor. Yok. Niye bu değerleri kaldırıp atmak istiyorsunuz? Nasıl insanları peki huzura götüreceksiniz? Nasıl barışa götüreceksiniz? Nasıl Müslümanları kardeş yapacaksınız? İnna Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendi değerlerini unutmadıkça Allah diyor ki ben o toplumu unutmam. O toplumu bozmam. O toplum çürümez. Evvela çürümeye meyleden biziz. Kelimeler bozuluyor, terimler bozuluyor, kavramlar bozuluyor. Düşünün, İslam kültürüyle, İslam değerleriyle yaşayan toplumlarda nikah son derece önemlidir. Nikah. Nikah olmadan bir kadınla bir araya gelemesin. Nikah. Nikahsız hiçbir ilişki caiz olamaz, haramdır. Bunun adına bir kadın veya bir erkek olsun, nikahsız ilişkide bulunmaya Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Fuhuş. Öyle mi değil mi? Fuhuş. Bu işi yapana da fahişe. Nikahsız pis işlerle iştigal ediyor. Bakın bu fahişe kelimesi kaldırıldı. Lügatlerden kaldırıldı, zabıtlardan kaldırıldı, basından, yayından, medyadan kaldırıldı. Fuhuş yapan, nikahsız cinsel ilişkide bulunan bir kadın yakalandığı zaman bütün gazetelere bakın ne diye yazıyorlar? Fahişe diye yazıyorlar mı, yazmıyorlar mı? Yazmıyorlar. Onun yerine bir kelime koymuşlar. Nedir siz söyleyin? Hayat kadını. Vay şerefsiz adam. Hiç fuhuş yapan kadın hayat kadını olur mu? Yani fuhuş yapan kadında hayat var. Oo ne güzel. Aferin anlamına gelen şerefsiz bir kelime. Niye bozdunuz ahlakımızı? Bak sen bozdun. Medya bozdu. Kültürümüz bozuldu. Kelime bozuldu. Hayatımız, hayamız, ahlakımız bozuldu. Bunu yapmaya hakkınız yok. Kur'an buna fahişe diyorsa sen hayat kadını diyemezsin. Dediğin an Allah'ı kerimiz olursun. Yapmayın Müslümanlar. Böyle bir yere varamayız. Bir millet kendisini bozmadıkça Allah onları bozmuş. Ayet. Okuduğum ayet de söyleyeyim size. Ra'd suresinin 13 numaralı ayeti. Er-Ra'du. Gök gürültüsü anlamına geliyor. Ra'd. Bütün bunlar birer rapor gibi, teşhis raporları gibi. Cenab-ı Hakk'ın bize tedbir alalım, tatbik edelim, bu tehlikelere düşmeyelim diye verdiği haberlerdir. Çocuklarımız bozuluyor. Evet, bu bir gerçektir. Nerede bir bozulma varsa orada o bozulmayı sağlayan bir fail var, bir etki var, bir şey var ki bozuluyor. Televizyonlar, televizyon yayınları, erotik yayınlar, hayasız yayınlar, şerefsiz yayınlar, kirli yayınlar, pis yayınlar, öldürücü, vurucu, kırıcı şiddet filmleri, şiddet eserleri, çocuklarımızı kavgaya, çatışmaya, boğuşmaya, hırsızlığa, öldürmeye alıştırıyor mu, alıştırmıyor mu? Peki nereden bekliyorsunuz kurtuluşu? bozuluyor. Tedbiriniz olması lazım, çareniz olması lazım. Bozulmayasınız, çözülmeyesiniz, mutlu olasınız, hayatınızı, canınızı, malınızı garantiye alasınız diye milletvekillerini seçip parlamentoya gönderdiniz mi, göndermediniz mi? Niye hayatınız garantide değil? Ama milletvekili kendi hayatını garantiye almış. Nasıl garantiye almış? Milletvekilinin nesi var, siz söyleyin, nesi var? Dokunulmazlığı var, dokunulmazlığı var. 100 kişiyi öldürse yakalayamıyorsun, dokunulmazlığı var. Kendisini garantiye almış, milletten hiç haberi yok. Bu adama milletvekili denir mi de? Hey gidi Müslümanlar hey. Ne milletvekili? Enflasyonun altında millet inim inim inliyormuş. Etin kilosu 1,5 milyona çıkmışmış. Kömürün tonu 30 milyon olmuşmuş. Milletvekili nesine? Nesine bu adamın? 600 milyon maaş. Uçak yarı fiyatına. Her şey keyfine zevkine. Bir de dokunulmazlığı var, kimse dokunamaz. Seni mi temsil ediyor milletvekili, kendisini mi? Zavallı Müslümanlar. Allah-u Teala en kısa zamanda 3 ayların içindeki bereketler hürmetine yeniden İslam'a sarılarak hayata hakim olmayı Allah bize nasip eylesin. Ezan okundu. Okut. Uzatmayayım çünkü çek ve senet kavganız İslam'dan daha önemli şu anda. Dininizden önemli oldu çek ve senet. İyi biliyorum. Çekin peşinden gitmek Hazreti Muhammed'in peşinden gitmekten daha önemli hale geldi. Bunu bildiğimi uzatmayacağım. Allah-u Teala cümlemizi her türlü günahımıza, kusurumuza, cürmümüze rağmen Habibine Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Hastalarımız var, özel dua istiyorlar. Allah cümlesine şifalar ihsan eylesin. Geçmişlerimize rahmet, Rabbim rahmet eylesin. Ve bizi de kulluğuna kabul eylesin. Bizi idare edenleri Allah İslam'a göre idare etmeye muvaffak eylesin. Kardeşler, önümüzdeki cuma Hasan Hoca, Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz gelecek. Ayda bir geliyor biliyorsunuz. Biz de bir başka camide inşallah olacağız. Daha sonraki cumaları devam etmek üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.